दिल लेके यार दिल दिया जाता है, दिल लेके यार दिल दिया जाता है, ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जुबां बंद थी फिर भी हर बात कर ली। ना पूछो इसमें कैसे जिया जाता है, ना पूछो इसमें कैसे जिया जाता है, पहले तो ऐसे तड़पता नहीं था। दिल दिया जाता है, नैनों से छुप के वार किया जाता है, ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। चोरी चोरी चोरी चोरी चोरी चोरी चोरी चोरी ऊंचाई को नजदीक आने न दूंगा, तुझे एक पल दूर जाने न दूंगा।